ان الله اصطفى ادم ونوحا وآل ابراهيم وآل عمران على العالمين د قران دی دغه ته ګوري د چکر ته ګوري ښا چکر ډیر لری لری لاړ لای پکې جنت ته پکې لاړی اغه جنت زیر یادر کله تا غینه بعد چې بیا د جهنم خبره کې مشوله نو بیا لاړ د يهوديان چې خبره ته وکړلې چې سبق مير نه کوي غ زوړ مخکې سوره البقره کې ویل شوی دی کنه نو بیا د نبی صلی الله علیه وسلم ذکر وشو چرتا غم ير نه کوي نو قل اللهم مالک الملك د الله تعالی توحید مير نه کوي یا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي اياک نعبد و اياک نستعين مسلې خو دې ذکر دي کنه ی روایه مو درس راځي نو صلی الله تعالی وی ان الله اصطفى ادم الله تعالی غره کړی او ادم علی السلام هغه ادم چې په سوره البقره کې هغه ذکر شوی او هغه په کې لګر آیات کوست هغه خبره لګر روانه ده و نوح او نوح علی السلام نوح علی السلام ابراهیم علی السلام و آل عمران او اولاد د عمران علی السلام علی العالمین په ټول خلق باندې ټول خلق باندې ان الله اصطفى ادم رب د دې آیات د ما قبل سرداري مخکې آیاتونو کې الله تعالی اطاعت د نبی صلی الله علیه وسلم فرض کړ چې تاسو ردی پیغمبر اطاعت کوئ نو صلی الله تعالی ذکر کوي چې د دې پیغمبر نه علاوه نور خلک هم چیرې غوره خلک شته دي د دې پیغمبر نه علاوه نور خلک هم شته چې هغه غوره بندگان دي د الله تعالی هغه آدم علی السلام او د آدم علی السلام په وخت کې د هغه اطاعت پرځو نو د نوح علی السلام په وخت کې د هغه اطاعت پرځو نو دغه سره د نور پیغمبرانو په وخت کې د هغه اطاعت چیرې پرځو نو په مونږ باندې د نبی اسلام اطاعت پرځ دي نو نور نیکان بندگان او غوره بندگان هم د الله تعالی شتره چې الله تعالی د هغه اطاعت هم د هغه په زمانه کې پرست کړي هغه د پیغمبران دي دا یې ربط شوه ما قبل سره ان الله اصطفى ادم الله تعالی غوره کړی دی ادم علی السلام لره د ادم علی السلام د غوروالي وجوهات پنځه علماو ذکر کړی دي مختصر د تویم الله تعالی غوره کړی دی په ادم علی السلام لره الله تعالی ادم علی السلام په خپل لاس باندې جوړ کړی دی دا یو غوروالي شو دویم الله تعالی غوره کړی دی آدم علیه السلام وعلم آدم الاسماء تعلیم الاسماء ته کړی دی دریم مسجود د ملائکه ګرځولې دی قلنا للملائکه اسجدوا لآدم دا دریم غورواله شو او څلورم غورواله دی چې الله تعالی په جنت کې وسولې او اوس کو نان تاوزا او جوکل جننه دا غورواله دی نو دغه سی الله تعالی آدم علیه السلام د انسانانو پلار ګرځولې دی نو ان الله اصطفى آدم الله تعالی آدم علیه السلام غره غره کړی دی دغه د استفاء پنځه وجوهات بیان شوه او نوح ان الله تعالی نوح علیه السلام غره کړی دی د نوح علیه السلام د غره والی وجه سری الله تعالی نوح علیه السلام غره کړی دی دا دویم چری دویم پلار دی د بشر د پاره د آدم علیه السلام نورستو دویم پیغمبر سو کو نوح علیه السلام او دویم الله تعالی دغه غره کړی او الله تعالی ول ډیر عمر ور کړی دغه سیدا الله تعالی غوړه کړی او د کافرانو مبارک دعا کړی او خیره کړی او هغه الله تعالی قبول کړی وي د مسلمانانو مبارک دعا کړی او هغه الله تعالی قبول کړی وي او الله تعالی په کشته کې بچ کړی او په کشته کې الله بچ کړی او آدم او نوح الله تعالی نوح علی السلام غوړه کړی او ابراهیم علی السلام الله تعالی غوړه کړی نو ردی د غوړوالي وجه داري چې دا ټول انبیای علی السلام د دنه چې ورستو کم پیغمبران الله تعالی را لګری دي د د په اولاد کې راغلی دي الله تعالی له غرواله ورکړی وخه دا د دنه چې ورستو کم پیغمبران نه لګری دي الله تعالی د په اولاد کې الله تعالی را لګری دي یو غرواله ده نو دویم غرواله سره دویم غرواله دار چې اتخذ الله ابراهیم خلیل دا د الله تعالی دوست او دریم الله تعالی د اور نه بچ کړی او څلورم الله تعالی د امام جوړ کړی الله تعالی دا امام جوړ کړو د خلکو او پینځم دار چې الله تعالی پیر کلمات او امتحان کړو او پاغي کې کامیاب شوی دا وجه د غوروالي شوې د ابراهیم علی السلام او آل عمران او ور کړو الله تعالی آل عمران آل عمران د مریم علیه السلام پلار دا غي عمران نوم او بیا دا غي اولاد چې څومره شوی دي نو اولاد دا غي مریم علی السلام او بیا د مریم علیه السلام زوی عیسی علی السلام دا غي چې ورستو کوم اولاد او الله تعالی غي له غرواله ورکړي او د دیو دا غرواله چې دا وس ذکر کیږي په آیاتونو کې د تفصیل روان دي ان الله اصطفى ادم یقینا الله تعالی غرواله ورکړي او ادم علی السلام ته نوح علی السلام ته او آل ابراهیم او اولاد د ابراهیم علی السلام ته او آل عمران او اولاد د عمران علیه السلام ته علی العالمین په ټول خلق باندې بس الله تعالی دی غرکړي ذریه بعضها من بعض ذریه نسل دی دیو بعضها بادر دیونا بین بعضین بعد د بعض نورو ندی دا من بعضین کی دا من د اتصال لپاره ده نور دې سمانه ده الله تعالی وی چی دا دا چری ذریته بعضها من بعضین دا مخک پیغمبران چی ذکر شوله نو دا اولاد دی چې بادر بادر نه پیدا شوی دی چې بادر بادر نه پیدا شوی وګور ابراهیم علی السلام دی نو دا غی چی بیا کم اولاد دی پیغمبران نو هغه داغه نه پیدا شوی دی نو بیا وګورئ دغه سی یعقوب علی السلام دی داغه اولاد دی یو بل نه الله تعالی دغه پیغمبران دی ذریته دغه نسل دی دغه اولاد دی بعضها چې بادر دی نه من بعضین پیدا شوی دی بعض نورونه نو سبکی د پیغمبرانو پلاران دی او سچره اولاد دی بیان اولاد پیغمبران دی په دې طریقې بنده بعضها من بعضین او په دې کې اشاره ده رته په نصاراو باندې چې تاسو عیسی علیه السلام ته الہ وای نو هغه الہ نشی کېدلې دا خو هم په ذریه کې داخله دا خو هم د چا اولاد کړي در چا پس کړي په اولاد کړي نو چا په اولاد کې چرای شغه بیا الہ چرته کېدلې شي تاسو خو په شړ وړ باندې سر شوی دی ذریه تن دا نسل دی دا اولاد دی بعضها چې بعض ردیونا من بعض متصل دی به بعض سره پیدا شوی دی بعضونه والله سميع عليم الله تعالی هر څه اوري په هر څه باندې پوهی دی اذ قالت امراه عمران ربي اني نظرت لك ما في بطني محررا وتقبل مني انك انت السميع العليم دا اوس تفسیر ذکر کیږي رب دا آیت د ما قبل سره داري مخکې آیت کې الله تعالی و آل عمران دا غي استفاضه ذکر کله اجمالا وس الله تعالی استفاضه ذکر کړي د آل عمران تفصیلا وس دا غي تفصيلات بیانېږي او د دې تفصيلات ولې بیانېږي ځکه چې دا ټول واقعات دلالت کوي په عبدیت د عیسی علیه السلام باندې چې عیسی علیه السلام عبد دی هغه الہ نشي کېدلی الله تعالی په هغې په نصاراو باندې رد دپاره دغه حالت ذکر کوي اذ قالت امراه عمران کله چې ویلله ښځې د عمران علیه السلام دا د الله تعالی پیغمبر و مفسرین لیکلي عمران ابن ماثان د مریم علیه السلام پلار د هغې نوم عمران دی او دا غی دا خدی نوم سو دا عمران دا خدی دا غی نوم دا غی حنه دا غی نوم دا عمران علیه السلام دا خدی نوم سو حنه دا مریم علیه السلام دا مور نوم دا غو زکریا علیه السلام دا غی دا خور سره نکاح کړو دا غی نوم ایشاع دا غی نوم دا زکریا علیه السلام دا بیبی نوم سو ایشاع او دا عمران دا بیبینم سو حنه دا دوانه خویندې نو عمران علیه السلام او زکریا علیه السلام سانډوګان دي دیو بل بیا پکې بل وای دا زکریا علیه السلام زوی دی یحیی علیه السلام او دا عمران زوی دی لور دا مریم علیه السلام نو مریم علیه السلام او یحیی علیه السلام دا ماسیګان اولاد شو تروریانو دا مور د طرف نه چې تروری دا مور خور دا مریم علیه السلام مور حنه ده او د دې بل ترور د اغا د زکریا علیه السلام بیبی ده دا غی نوم ایشاع ده نو دا غی زوی ده یحیی علیه السلام نو یحیی علیه السلام او مریم علیه السلام دا د ماسیګانو اولاد شو در ماسیګانو اولاد شو اذ قالت امراه عمران کله چې ویل خزی د عمران ربی ای رب زما انی نظرت لک ما فی بطنی محررا یقینا ما منخت کړی دا لکا خاص تا د پاره ما فی بطنی دا هغه بچی دا هغه ولد پی بدنی چې ما په خیټه کې محررن آزاد کړل شوی استاد د دین د خدمت لپاره د بیت المقدس د خدمت لپاره الله تعالی مفسرین لیکلی دي عمران علیه السلام هغه پات شوی دی او دغه زنانه چې ده حامله وي الله تعالی زما خاونو پات شوی دی هغه د الله تعالی پیغمبرو الله تعالی دی وخت کې د بیت المقدس د خدمت لپاره څوک نشته لري الله تعالی مال زوی راکه چې زید بیت المقدس ته خدمت د پاره وقف کما الله ستر دین خدمت بکای ته دې د پاره به وقفی نظرت لک ما فی بطنی محرره یعنی آزاد د مشاغل د دنیا نه بالکل ودا آزادی ستا دین بس دکای او ستر دین خدمت بکای د بیت المقدس خادم بی په هغه زمانه کې د بیت المقدس ته خدمت د پاره او د الله تعالی د دین د خدمت د پاره خلکو نارینه اولاد چره اغه دغه کول نظر کول وی الله تعالی دا نظر دی بس دا ما وقف کړی دی یو واقعیا ورته ویم اسیم نا وخت شي بیا بلګه باندې وو حزا دا بعض واقعیا دا ډیر زیات لري عبرت ښه اسره دا واقعیات نه ویم پرې ګډې پیدا شته د سوفیانی صبری رحمۃ اللہ علیہ فبارک کے راغلی دی وی کله چې دا د وو یا د اتو کالو شو نو خپل مور ته ویلله وی ما وقف کړ الله تعالی د دین لپاره ما سکه وقف کړ الله تعالی د دین لپاره او دا یتیم نه خا پلار نشته ری پلار یو پات شوی یو بډای مور دا بل بل کور کې سو کې سوک نشته یک یو اجر بچه او ته سو وی ما وی موري وی ما چره د الله تعالی د دین لپاره وقف کا نو اس به مور سو چې وقف کوم کنه د الله د دین خبره کړی وی بچیا سوچ فکر پیو کنو څنګه ویتنو ستا خو خدن وی مور بس زدا غویم چې ما د الله تعالی د دین د پاره وقف کا اته کال عمره دی وی بچیا د الله تعالی د دین د پاره مې وقف کړی بس لار شزه بس کور نو زلاړې نو بس وقف شولې علماء ذکر کړی دی یو کال نه دو کال نه لس کال نه نل لس کال او شول سوفیانی ثوری رحمت الله علیه د کور نه بهر دی د الله تعالی دین زده کئ مور یې سکړلې وقف کړی دی نن سبا خو چې یو هفته تیره شي بس لس دلی او ته بیا دغه کړی موبایل د زوی لپاره پرې کړی وای یاره دا موبایل مې پرې کړی دی ځکه زوی مې په مدرسه کې دی چوپ مخه ورته زنګ وروهم په مخه غر کړی ولا وکړه تباهي خو دی ولا وکړه لزه سبق دې پیونه وای چې غرق دې کاغه نو بیا چې پان شنبې ورځې طالبان په مدرسه کې نه بیا تلې دي نولس کاله بعد سوفیانی ثوری رحمت الله علیه کور ته راغې زوی په بوډۍ مور یې دا په کور کې یو ځای ناست را کله چې راورسېد خپل علاقې ته راورسېد اوس ته کور رک شوی دی نولس کاله بعد راغلی دی آبادیانې زیاتې شوی دی روډونه لارې کوڅې ولې چرې هر څه بدل شوی دی خو ډېر سوچ فکر یې وکړه چې دې طرف ته مونږ داسې لاړو چې واړو بیا دې طرف ته رسې خو بهرحال لاغې دروازه یې وټکوله دروازه یې چې وټکوله شپه ده اوسه ناوخته شوی دی په شپه ده تیاره ده دن نچری مور ابی یو لوړ راوغی سغټ کور کې ودی زنانه ودی بډای گانو زنانه لوړ ساته ډیر پاره چې څوک می بیزتی ونه کی څوک بیزتی کوي دا لوړ بودرا چې مغیرتیان خځې وکنه نو مور لوړ راوغی ست دروازې تراغ لاله आवाज کوي من بل بابي دروازه باندې سو کې څوک د چا سر دی کار دی دا خوشپه ده ما سره څه ګوري ته دې دې کې سکه ته هغه تو ابی وې سوفیانی ثوری ما ابا یو توی کم سوفیانی ثوری وای هغه یم کنه استا غزوی ما دروازه کولاو کابه وی کور تراغله منن لسکاله می شوی دی ابا یو توی بچا وی تا ته ما ویل چې سوچ فکر وکا شر تراغله کور کې سګوري تا خو ویل چې ما د الله تعالی د دین د پاره وقف کانو ته ما د الله تعالی د دین د پاره وقف کړی چې دین د پاره وقف کینو هغه بیا واپس راځي سه ډیر سات ولاړ دی ولاړ دی ابا لاړل واپس سم لستله بچے لاڑ دا دروازی نہ لاڑ دیتا علم ہوئی آسی تا سوچو کئی جی او کونڈا زنانائی نل لسکالے دا بچی بار شوی او بیا دا شپی راشی او بیا دروازی تا ادری گی او بیا تا دا آواز بکی دا خبری او سرو کی ہوئی بچی آوئی تو خماو قب کڑای نو چو قب کڑای منو بیا سنگ کور ترازی دی دینا واپس شو لاڑ بیا مور وندی دلا او مور آبا یو تا خیرائی خبر آو کلا عرب چی دے کله یو خبر راشی یو اغا ملاقات نه کول غواړي نو هغه د سوی اللقاء په یوم اللقاء مور به یو تدغه ویل لاړ سم لاستله وای بچیا چې هغه کوم ورځ د ملاقات د پاغي باندې ملاقات کې وسته په دنیا کې د ملاقات ورځ نشته رې ته ما وقف کړی وای اللقاء یوم اللقاء ملاقات به خدا ملاقات په ورځ باندې کیږي میدان محشر کې به یو بل سره وینو بچیا ته ودی راغله کور ته ما وقف کړی د الله دین لپاره محرره الله تعالی ته سوفیانی ثوری جوړ کړ تاسو که خیالی زبط درس کې ویم سوفیانی ثوری رحمت الله علیه دا معنا ذکر کړی دا لوی مفسر دی لوی محدث دی په حرم کې ناس دی په حرم کې د هغه زمانی چې کوم بادشاه و دا حق خبر او کله هغه ودا وزد سپانسی کوم پر حرم کې دنه پانسی کوم چې خلک ته عبرت واخلي سوفیان ابن عوینه پوزیر ابن عیاض رحمت الله علیه دا شاگردان دی په دغه وخت کې په حرم کې هغه ناس دی په حرم کې هغه هم دی بادشاہ ویل چې پانسی گاډو ته په حرم کې دننه جوړ کړي خپل پوج ته ویل وای دا پانسی کوم پر یک دم نه دا وده د آرام کې او په حرم کې شاگرد په سراغ وای پاسا وای خلک راغلي دی پانسی کوي دی دا چې کله خپه برابر شو کې ناس ته ورشته خبره دی او ورشته خبره و ورغه دا دغه په د حتیم ته د حتیم سره چې دی ودری دا دعا یو غختل د میزاب رحمت نه لاندې دعا غختل وی الله تعالی که زستا بنده موزه خپل مور د الله تعالی د دین لپاره وقف کړم الله تعالی زما په باره کې څوک بد اراده لري الله تعالی ته تبا کا او الله تعالی که زما دشمن دی تبا نه کنو الله زما استاد دوستانه به ختمي دا دا اللہ تعالی ولی پا اللہ بانے غفل نازی نی کنا وی اللہ زما استا سر دوستانا دا اللہ تعالی که زما امداد دیو نه که زما استا دوستانا بیا ختمی گی پدی باندی سڑی را روان دی وی پوج را جمع کرده دی وی سڑی چرے پانسی کو سوپیانی سوری رحمت اللہ علی نزدی علاقی تا چرا ورسی دی پا یو غر باندی راو خطو دیر دا غو سورلی و سور سر دی پوج دی وی دا سورلی دی و تندکو خوڑو لار اگا سڑی اگا بادشاہ چرے اگا لار د باز علماء د تاریخ لیکلی دی وای تر وسه پرم دغه قبر نه نیوانو شو چې دا چر تلاړو کم زی تلاړ وال وات بس ختم شو مکمل الله تعالی ختم ک دغه سوفیانی صبری په نو دی کې مریم دغه ویل له امراته عمران ویل ربي انی نظرت لک ما فی بطنی محرره الله زما پرې خېټه کې کم بچی دی الله تعالی ستا د دین د پاره دا وقف دی د ستر دین د پاره موقف کړی دی نن سبا مونږ سره پاره وقف کړی سوچ فکر کوي بس هر یو سړی د خپل گریوان کې سوچ فکر کوي مونږ چاته نه وای خو هر سړی دی خپل ځان ته سوچ فکر کوي چې زما اولاد څه کوي او پس کې موقف کړی محرره بس دا آزاد دی فتقبل مني نو قبول کړه زمانہ انک کله چې یو زوی دی وقف کنو بیا دعا وکال یو عمل دی وکوای الله قبول ک ما خدا غوکل الله قبول اول ورتی انک انت سمیع الله تعالی ته هر څه اوري عل علیم پوی په هر څه باندې دا سمیع معنا مخکې مې ذکرې وخه قبل اون کې معنا ده فلما وزعت ها نو کله چې وزې گاو ها اغه ولد لره ها ما په بطن یې تر اجره کله چې وزې گاو اغه لره نو قالت ویل اغه ربي ارا بما انی وزعتها انثى ما خو وزی گوله جنی الله تعالی دا خو زما جنی پیدا شوله نو دا الله تعالی دا کور خدمت خو جنی نشی کوله کنه جنی خو نشی ترې چې جمعات صفائی کوي او دا غی د مدرسینو حفاظت کوي او دا غی خدمت کوي دا خو نشی کوله نو بدی کی مقصد الله تعالی له خبر ورکول نو چې الله په خبر نه او دا الله تعالی په خبره نه وې د دې معنی دا رچی دا جمله ذکر شوی دا په طریقې د اظهار حسرت باندې په طریقې د اظهار افسوس باندې های افسوس افسوس افسوس ما خود الله تعالی نزوی غوخته چیزې د الله د دین د پاره وقب کوم دا خو ما لور پیدا شوله نو د الله د دین خدمت خو پوره د لور نشي کولای د بیت المقدس تاسو مایل په وخت کې د دین مرکز سو بیت المقدس دا غي د مدرسې دا غي د جماعت دا غي د مدرسینو خدمت خو جنای نشي کولای نو دا ډیر زیاته خفه شوله والله اعلم الله تعالی خو پوی دی بما وزعت په هغه سبا نشي د زی غولیو ته د چې لور پیدا شو خو الله په پوی خو دې د خبرو کړلن وليس الذكر كالانثى دا وسره تسلی ده الله تعالی طرف نه دیتا ترجمه ته وګ دیخه وليس الذكر او نه دی هغه نارینه چې دی طلب کړو کالانثى په شان ده هغه زنانه باندې چې دی تور کله شولا کدی ته نارینه اولاد ور کله شوی وي نو الله تعالی وي هغه ور دی جنې په شان ده کی هم نو بازي جنې خو جنې کنه بازي جنې دالک نه مخای خبر باندې پویږي کنه نن سبا اکثر ده الکان چې هغه جنې کوي نن سبا الکان چې هغه د جنکو صفتی پای کې خزونګړي ټول خزونګړي خزونګړي دشمن پر رات پر راپاسی د پاز په وګو باندې کینی په سر په ټوپۍ باندې دشمنان ناس ته غي د سن شویل بس سو که صرف سنډې فریک دا ځان غوړ را غوړ کا بس نیمه ورځ وده شو بیا مازیګر چره دغه ته وځه بازار ته وځه دسی الکان باندې سکه مړه نو الله تعالی او ته ولیس ذکر کلونسا نه دی هغه نارینه چې تا طلب کړی او کل انسا په شان د هغه جنۍ باندې چې تا ته در کړی شول دا خو جنۍ جنۍ ده کنه دا خو الله تعالی یو بله فیصله کړې ده هغه فیصلې نو خبر یې تاسو کنه دین خو الله تعالی عیسی علیه السلام پیدا کوي دا خو جنۍ ده دا خو سمه جنۍ ده کنه داسې خو نه ده و انی سمیتها مریم او یقینا نومې خو درې ما هغې لره مریم و انی اعیدها او یقینا پنای زه غواړم په هغې سره بیکا په تا سره انی اعیدها یقینا پر ز پنای غړم دا غیره لپاره بیکا پتا باندې و ذریته او دا غید اولاد د لپاره من الشیطان الرجیم د شیطان رټلې شوینه و انی سمیتها مریم او دا عمران خزی ویل وای ماول نومی خو درې مریم نومی ولې خو درې یو خو صاحب اللباب لیکلی دی و دا آیات دلیل دی په دې وخت کې عمران علیه السلام وفات شوه دی زکه وای عادتا په معاشره کې عادت دی چې دا بچی ر پاره نوم چیک دینو دا پلارک دینوم نوم څوک دی پلارک دی خو دلته کې دا خزه وای چې ماول نه میخو دره نو معلومی کې دا چې پلار نشته ر پلار چې یو پات شوی دی یو دغه مسله معلومه شوله دویم مسله ابن کثیر رحمت الله علیه دی آیات په تفسیر کې لیکلی دا وای یو خدا آیات دلیل لپاره دی باندې په ورځ د ولادت باندې بچی ل نوم میخو دل دا صحیح دی وای تاخير وب کې نه کې تاخير وب کې نه کې خو تاسو پورا مسله واورئ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ به خدا غویلی که تاسو ته تفسیر وګورئ نو تاسو ته معلومه شي وی کله چې بچی پیدا شي په اول ورځ له نومي خودل پکار دي. اوس به تاسو ته حدیث ویم چې ورستو کوله یم شي. نو دا ټول علما ولي کړی دي وی الامر واسع وی په دې معاملې کې ډیر ډیر سختی نشته رې چې بالکل په اول ورځ بوله نوم دي. حدیث کې راغلی دي په اول ورځ باندې هم نومي خودل شي، لکه ابن کثیر د دې آیات په تفسیر کې لیکلی دي او دغه سی په حدیث کې راغلی دي. صحیح حدیث ته انس رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولد لی اللیلۃ غلاما فسمیته بی ابی ابراہیم. و نبی علیہ السلام یو شپه یو سحر راوته چې بیگا شپه کې زما یو زوی پیدا شوه، د مور د خپل پلار نوم کې خو د ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام زموږ پلار وای، مال دغه نوم کې خو. نو دا حدیث هم دلیل دی چې ماشوم کله پیدا شي پهغه وخت کې ورنه می خو دل شي، بس دا صحیح ده. وس و می ورځ ته عمر است کول شي و می ورځ ته اغه حدیث وګورئ. دا سمره ابن جندب رضی الله تعالی عنہ روایت دی، وای رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی هر یو ماشوم گانه دی پخپل عقیقه باندې، چې سو په ماشوم باندې عقیقه نشي بس دا گانه دی، پدی باندې شیطانان چیرې د دینه چار چا پیر ګیرا چولی توزبه عنه یوم صابعه، په کار دارج په و مورز باندې د ماشوم عقیقه وکړل شي، و یحلق راسه سر وخر ول شي، و یسمى نوم لکی خودل شي. نر دی حدیث معلومه شو را په و مورز باندې عقیقه ده، په و مورز باندې ویخته خرول دي او په و مورز باندې ول نه می خودل دي. نو الامر واسع، بس پدی کی چره دغه اختیار شته دي. بیا نوم چې ماشوم لک دی نو ډیر خنوم بک دی. حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای وای تاسو چې ماشومان له نومونه کدی خوخ نوم الله تعالی ته عبد الله عبد الرحمن دی، او دغه سی نبی صلی الله علیه وسلم فرمای تاسو د انبیای السلام نمونه خپل بچوله کیدی، د پیغمبران نمونه بګدی، شنده شنده بیکانه او غره او تورکه او سپینکه او دغه غره او کمر او داس نمونه لمکدی. نن سبا عام شي شي دغه دی د پیغمبران نمونه ولکیدی، زوی دی او شو شعیب نمونه کیدی، ابراهیم نمونه کیدی، صالح ولکیدی، دغه سره پیغمبران نمونه کوم دی دا ولکیدی. تسمو بی اسماء الانبیای حدیث کراغلی د انبیای السلام نمونه خپل اولاد ته کیدی، او د نبی علیہ السلام عادت دا چې چا نوم به خراب او بیا به لغه بدلاو هم خا. دا به ان شاء الله په یو ځای کې وایي تفصیل د دې را به شي ان شاء الله. او کرانغه نو اوس مې ته ویل نبی علیہ السلام په خپل ژوندۍ کې د ډیرو صحابه کرامو نومونه بدل کړیو، د ډیرو زنانو نومونه نبی علیہ السلام بدل کړیو. وای کان من عادته نبی کان من عادته علیه الصلاۃ والسلام کان یغیر الاسم القبیح، نبی صلی الله علیه وسلم به بد نوم بدلاو، یوازې د انسانانو نه د زینوم به چې بد وکنه هغه نوم به ولم بدلاو، هغه بد نوم دغه زینوم چې واغه به بدلاو. دغه مدینی ته وسو ویل کېده، یثرب به ویل کېده، نبی علیه السلام راغه دغه نوم ویل کېده، مدینه نوم ویل کېده، توابه، دا توابه ده، دا مدینه ده، دې ته یثرب مو، یثرب خود ته بوزې ته ویل کې. نو باز کساسو خیال دی علاقو کې د باز زینو نمونه دسی سړی هغه نوم نشي غیستلې، هغه نوم چې ډیر بد نومي، نو خو نوم چې کېده نبی علیه السلام به هغه نوم بدلاو. فلما وضعتها نكلت وجهي غولا اغيلرا قالت اغيل ربي ارو دما اني وضعتها يقينا ذي غولي دما انسا جني والله اعلم والله تعالى خفو يدي بما وضعت فاغ سباني چدي ذي غولي وليس ذكر او ندي اغالك چدي غختلو كل انسا فشان دغ جني بني چدي تورك لشل واني سميتها او ذا خذ ذا عمران ويل اليقين المعلومي خود ديلرا دغ مسلم خونه ویل لاسنه چې مسله توران شي پکورونو کې وای خځه ولا دا نوم چې خوده وای مور ولا نوم خوده. نو تاسو ته ما ویل چې اصل د نوم د خودلو مسله دا شول شرعي په کار دار چې خځه او خاوند دواړه مشوره وکي او بچی نوم کړي. کله دواړه مشوره په یو نوم باندې راغله ډیر زیاته خده، او که اختلاف راغې هغه زور دا نوم دمه خځه وای او خاوند وای نه زور دا نوم دمه. نو بیا په دې کې شرعي مسله دا ده چې د نوم د خودلو اختیار چې بیا به الک لې، د نوم د خودلو اختیار به بیا چاله چې اختلاف راغی نو بیا به چاله اختیار بیا به چیرې سړی له اختیاري خا د خځ اختیار بیا پدې کې نشته. خو مارته وي خدای چې سړی مشوره وکړي چې دا نوم یې راخده او دا نوم بوله کیدو و انی سمی و انی اعیدها او یقینا زپنای غړم اغه لره بکا پتا سره و ذریته او دا اغه اولاد لره من شیطان الرجیم د شیطان رټلې شوینه. حدیث کې راغلی دی صحیح حدیث ته امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ هغه حدیث ذکر کړی دی، ته دې آیات په تفسیر کې هغه لګی ښه حدیث. نبی علیہ السلام فرمای کړی چې یو ماشوم پیدا شي نو شیطان راځي او یو سکون ول ورکیا، شیطان راځي چې خیا بس یو سکون ول ورکی خامخه دا ماشومان چې راچغي وهینو دا سينو وهي خا دا شیطان نغلی دې سکونډي دی باندې پویږي تاسو. نو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی پیستحل صارخا من مس شیطان تماشم چرے چغی کی زکہ شیطان ول اللہ سور وڑئی شیطان ول اللہ سور وڑئی ہاں غیر مریم و ابنها سوا د مریم علیہ السلام نو دا غید زوین چغی عیسی علیہ السلام نے شیطان دل ورنز دی شو امنری خدیر نہ شو ورتلے ولی مریم علیہ السلام دا امراۃ عمران و انی اعیذها بک و ذریتها من الشیطان الرجیم وی بیا ابو هريره رضی الله تعالی عنہ دا آیات موایخه د دې آیات د تفسیر د پاره دغه حدیث سره دغه له تفسیر دی پتقبلها ربها بقبول حسن نو قبول کړه الله تعالی هغه لره په قبولولو خوښته وسره وانبتها نباتا حسنا او رزرغون کړه هغه لره الله تعالی په زرغونولو خوښته وسره الله تعالی رزرغون کړه پتقبلها رضی سمانه ده الله قبول کړه هغه الله تعالی قبول کړه ابو حیان رحمت اللہ علیہ وی سلک بها طریق السعداء اللہ تعالی روان کلا د نیک بختانو پلار باندې ابو حیان رحمت اللہ علیہ کلی امام قرطبی رحمت اللہ علیہ دغه معنا کړی دا سلک بها طریق السعداء د نیک بختانو پلار باندې الله تعالی روان کلا نور معلوم شتري پتقبلها ربها بقبول حسن قبول کلا الله تعالی اغیل رب قبول اولو خیسته وسره وانبتها نباتا حسنا او رازرغون کله الله تعالی په زرغونه ولو خیسته وسره څنګه رازرغون کله راوي ټکوله نو مفسرین لیکلی دي تفسیر زاد المسیر لیکلی دي وای مراد درې نه دار چی په یو ورس کې ودومره لوی دل غټیدل به لکه په یو کال کې چې عام شومان څومره غټی الله تعالی راوي ټکوله نو بس راوي ټکوله نو لکه په یو کال کې چې ما شومان څومره غټیږي نو په یو ورس کې ودا دومره غټیدل دا لیکلی دی تفسیر زاد المسیر دغه لیکلی دی او دغه سی تفسیر جلالین هم دغه معنا کړی دا تفسیر جلالین هم دغه معنا کړی چې په یو ورځ کې ودومره غټیدل دویم قول دا دی تفسیر جلالین دویم معنا کړی دا فتقا وانبتها نباتا حسنا او رازرغون کله الله تعالی په خیستا زرغونی سره یعنی انشاها بخلق حسن الله تعالی رالو کله په ډیر زیات خیستا او اخلاق سره بعد ماشوم چې لویږي د یوې ورځې نه بلې ته بد اخلاق کیږي بیا او د دې د یوې ورځې نه بلې ته هغه اخلاق چې هغه مزیدار کېدله الله تعالی رازرغون کله انشأها بخلق حسن په خو اخلاق باندې الله تعالی را لوی کړله تفسیر جلالین دغه معنا کړی نور معنی هم مفسرین ذکر کړی دغه بس ته وکفلها زکریا او کفالت وک وسپارله هغه لره زکریا علی السلام ته یعنی د کفالت د ساتنې ذمہواری واغیستله د هغې زکریا علیه السلام زکریا علیه السلام ته استما ویلو زکریا علیه السلام درې سو زکریا علیه السلام په هغه وخت کې پیغمبرو او د مریم علیه السلام د هغې ښځه د هغې ترور وه د هغې سوه ترور وه او حدیث کې راغلی دی صحیح د بخاری حدیث دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای الخالتو بمنزلة الأم ترور په مندره د مور باندې ترور په مندره د سوانی د مور باندې د مور خور د سیدل کستا مور چی د دې دومره قدر احترام پکار دی نو هلته کې زکریا علی السلام یو د الله تعالی پیغمبرو او دویم داغي خزه چوا د دې ترور و نو وسا ودا و ما ته اوس پاره د دې کفالت بزو کما ځکه دا الله تعالی په دین باندې چې پوی یو د الله پیغمبر دی خو هغه به کفالت کوي کنه هغه به خطر تربیت کوي نو هغه ته اوس پاره ل خو لیکن کلم دخل علیها کله وچی داخل شو زکریا علیہ السلام دا غی خواته زکریا علیہ السلام علیها پاغیبانی زکریا علیہ السلام المحراب عبادت خانی ته دا محراب نو مراد چیرې عبادت خانه مراد ده دا محرابونه تی نه دی مراد چې دا نن ثواب دی جماعتونه کې کم جوړ شوی دی دا محرابونه نه دی مراد محراب پاغه وخت کې په زمانه کې دا سی و چا په د الله تعالی عبادت کا وزن لبه د عبادت د فار ازې جوړ کړیو نو بس دا مریم علیها السلام دی و د الله تعالی عبادت کا او زکریا علیہ السلام په وخت باندې ورته دا غی پاملرنه وکوله دا غی ته پوس بیکاو محراب ته محراب ځکه ویل کیږي چې دا زید حرب دی دا زید دشمنی دی د شیطان سره بدی کی دشمنی کیږي په عبادت دا د جنگ زید دی په دې کې شیطان سره جنگ کیږي ځکه د الله تعالی عبادت پکې کیږي نو زکریا علی السلام به کله ورغه وجدا عندها رزقا نو او به مونده دا غی سره ډیر ناشنا رزقا رزقا معنی مې تصور کړ رزقا ناشنا دا ناشنا به کې رقم نه راغی دا به کې تنوین نه راغله دا معنی ښه تاسو ته ماویل چې کله دا تنوین د ډېرې معنی دي نو دلته کې نکیره ذکر شوی ده نکیره دلالت کوي په نکارت معنی ناشناوالی باندې او بیا به کې تنوین هم راغلی دی نو ډېر زیات ناشنا رزق به ناشناری اقسم آنا دا مپسرین لکلی دی پا جمعی کی دا اوڑی رزق او اوڑی دینو پاگی کی دا جمعی موی ملاوی گی بے موسم موی بی بس زکریا علیہ السلام بچے وارا گئے نو قال او بویل زکریا علیہ السلام یا مریم او اے مریمی انا لکی حازا انا پا مانا دا کئی پسر دے کئی پا لکی حازا انا لکی حازا یا دا انا پا مانا دا این سر دے دا ستار فارسرن گی راغلی دی یا این لکی حازا دا رکم دین راغلی دی دا میوی پا دیزے کی خنسو کراغلی دی تپا عبادت خانہ کی ناستی دا اللہ تعالی عبادت کے دا میوی دا کم طرف نتا تراغلی دی چارا وڑی دی سنگ راغلی دی دا قالت ناقبۃ ال هو من عند الله دا خد اللہ تعالی طرف ندی ان الله يرزق من يشاء بغیر حساب یقینا اللہ تعالی روزی اور کی اجازه چو غڑ به حساب دی خبر کی کار مل را داد اللہ تعالی کارون دی بس دته هم نیم خبر خو دی کی پرتی نو بس ماته پته نه لگی خو بس ز گورم بس هر قسم پروت دل کی ماته پراتی وی داد اللہ تعالی طرف ندی او اللہ تعالی چاله چری قور کی نو بس اللہ تعالی ور کوری شی يرزق من يشاء بغیر حساب اللہ تعالیٰ روزی ورکی اللہ تعالیٰ بے حساب روزی ورکی وی کرامات دا اولیاء ثابت دی بالکل ثابت دی مونږ سر اول نمبر کی منو کرامات دا اولیاء ثابت دی خو لیکن چې اللہ تعالیٰ ولی کار شیطان می کو نی نامش ولی چې کار دا شیطان کې او ځان ته ولی وای نو بدغه سی ولی باندې لعنت وی نن سبا پاکستان کې تاسو ګوري پیران چره د سنډا د خکرم رچره د غبرې ته پریخي ګره وخره ولی او چې وګوري وتنو خالص داسی لکه یا هندو یاسی کا او هغه چې یو غټ برمانو شي خلک چره خلی متور رواني او ناری نه متور رواني وای دا سره دا پیر دی دا ولی دی او ادار دی کرامت دی ک کار دا رحمان کې ته ولی دی الله تعالی نو په دغه سره رحمت په دغه سره ولی باندې بیا د الله تعالی رحمتونه دی کرامات دا اولیاء ثابت دی خود ولی په اختیار کې نه صحیح ده زاس نه چې ځان نو ته یو څه جوړ کې وای چې دا بس دی ولی دی مون بنه کوي مردار شی به ناس به وای دا کرامات دا اولیاء دی او دا ولی دی د دې په باره کې به بد خل نه خو دی بالکل چې الله تعالی اولیاء دی بسر چشمو مونږه بالکل منو دا کرامت دی آیات لا نچره کرامات دا اولیاء هم په سرینو چړلې دي تاسو ته ما دا خبر اخلاص کړل مونږه منو بالکل خو چې ولی را ثابت کی اسنه چې او شی به دین شی مردار د الله تعالی په دین معنی نه پویا او ته دا د الله تعالی ولی دی بل علماء دا ټول لیکلي دي یجب علی الولی اخفاء کرامته ولی چې خپل کرامت پټای داغي په اختیار کې نه خبر اخلاص سره هنالک دعا ذکری یا رب هنالک دغه وجنه هنالک په دې درې معنی راځي قران کریم کې یو کله هنالک راځي دا زاد مکان د پاره سورۃ الاعراف کې براشي یو سل لسم نمبر آیات کې فغلبو هنالک فاغذے کی مغلوب شول غلبو هنالک نو هنالک لپس کد راضی د مکان د پارا سورۃ الاعراف یوسل نلسم نمبر ایت کلا هنالک قران کریم کی استعمال شوی در زمان د پارا لکه سورۃ الفرقان در لسم نمبر ایت کی وراشی دعو هنالک ثبورا فاغ وقت کی وابیا دیو د زان د پارا هلاکت وغاری دعو هنالک نو هنالک د کی پمانه د زمان سره دی دے دے کی دغه دوانه معنی تاسو کولای شي او یو بل معنی امام سیوطی ذکر کړی دا غم د تکوم تا غرایب تفسیر وای و یقیل هنالک للمکان هنالک دعا زکریا رب فاغزه کی دعا وختل زکریا علی السلام د خپل ربنا هنالک فاغزه کی چغا عبادت خانه د فق عبادت خانه کی دعا وختل د خپل ربنا و ظاهر فی الایه انه للزمان غرایب تفسیر بیا وای وی قیل هناک للمکان دیدے کہ دا هنالک یا دا مکان دا پارا دے پاغا عبادت خانہ کی دعا وختلا وی وظاہر فی الآیت انہ للزمان خو ظاہری معلومی کی چھے وی دیدے کہ دا زمان دا پارا دے نمانا بس سکا وی هنالک پاغا وقت کی دعا زکریا رب پا کم وقت کی چھے زکریا علیہ السلام دا مریم علیہ السلام پا خواہ کی میوی ولی دلے نوی چھے اللہ تعالی دیل بی موسم میوی ورک ولی شی نو مالا اللہ تعالی بے موسم مالا اللہ تعالی بے وقت بچی امرا کولی شی نو پا اغا وقت کی دعا وقتل امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ پا اتقان کی اولا مانا ذکر کردی دا دیر بہترین مانا دا وی دیزے کی هنالک پا مانا دا من سم سر دے من سم دا دغا وجنا دا دغا وجنا دا دغا وجنا سمانا دا دا دی وجنا مانا دا شولا چی کل زکریا علیہ السلام دا مریم علیہ السلام بخوا کی بے موسم میوی ولی دلی او دغسی د دیو جنا دا شولا دا عمران علیه السلام نارینه اولاد پیدا نشو زکریا علیه السلام بوډا شوه د زوی پدې او دا بیت المقدس د خدمت د پارڅوک نشته و من سم مرده ټول دو جنا دا عمران علیہ السلام زویم پیدا نشو، دا دا اولاد هم نشتره چې بیت الما دا دا بیت المقدس خدمت وکي، دا الله تعالی د دین خدمت وکي. او دغه حالت مولی دا مریم علیه السلام په خوا کې دا روزی مریدله به موسمه، دا ټول وجوهات تی راجم کی امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نو هنالک من ثم، دا دې ټول وجوهات د وجنه وای ک چرته زمام اولاد پیدا نشي، دا عمران علیہ السلام دغه زامن پیدا نشول، نو دا الله تعالی د دین خدمت به دونکو په نسب کې وسوک کیا، نو دعای وخته الله تعالی او زوی راکی هنالک دغه وجنه دعا ذکری یا رب، دعا وخته ذکری علیہ السلام د خپل ربنا، نو قال ویل ربی دا وسغه تفصیل له دعا ده، قال ویل ربی ارب دما هبل من لدنک راو باخی ما تا بغیر د عوزنا. هبه په عربی کې څه ته ویل کیږي چې دا کومه غختون کې د در طرف نه هیڅ عوض نه دی، ته هبه وی په عربی کې وی پلانی ته تحفه ورکړه، دغه هبه یو ته کده شی ته هبه کړی دی، زه تعالی دا قلم در کما او د دې په عوض کې د نه هیڅ شی ونه غواړم په بدل کې، بس دې ته وی هبه. نو دې کې ربی هبل ذکر شوی ده، الله تعالی زمونږ له طرف نه هیڅ نشته، خو په مونږ باندې خپل احسان وکا، ربی هبلی، الله تعالی راو بخی مونږ ته خپل طرف نه بغیر د عوض نه ذریتن اولاد بچی راکی، طیبتن پاک راکی، الله تعالی داسې بچی چې هغه ګندنه یا پلید نه وي، الله تعالی پاک بچی راکی. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ دوه معنی ذکر کړی دي، وای طیب په معنا د صالح سره دی، یا طیب په معنا د مبارک سره دی، نیک بچی راکی الله تعالی، یا برکتی بچی راکی الله تعالی چې د خیرونو د برکتونو بچی. او دغه سیمه په سیرین ذکر کړی دي، او درې معنی کړی ده، ابو حیان رحمۃ اللہ علیہ ویلی دي، وای د دین مراد طیب هغه بچی ته ویل کیږي چې هغه په دین کې مرتبه د نبوت ته رسیدلې، الله تعالی بچی راکه خو جده سی پکې وړاندې دی ورشي نبوت ته پکې ورسیږي، چې دومره نیکی چې مونږ ته خوراو رسی کنه، ځکه چې زم پیغمبر یم، عمران علیه السلام هم پیغمبرو، چې مرتبه د پیغمبرۍ ته راورسیږي. او بعضې هم په سیرینو معنا کړی ده، وای طیبتن چې روغ بدن والی، کله بچی پیدا شي خو هغه بیا په دې مور او پلار باندې بوج، یا شلی یا ګوډی یا ړونی یا بل څه مشکلې پکې، نو طیبتن الله تعالی روغ بچی راکی. انک سمیع الدعا، یقینا تا قبل ان کې د دعای سمیع ډیر اغلی په معنا خو یېږي کنه، که تاسو واچی یو ځل خو ته تفسیر واچی دا چا ویل، نو مخکې مرته یو ځل ویلی دي، خو دې ځای کوم تفسیر جلالین معنا کړی ده، انک سمیع الدعا، انک مجیب الدعا، الله تعالی ته دعا قبل ان کې، الله تعالی ته دعا قبل ان کې، الله دا دعا می قبول ک چې مال یو زیرا کی چې ستاره دین خدمت وکي. زکریا علی السلام دغه دعا وکړه، پنادت الملائکه تو نواز وک ادیتا ملائکه هو قائم یصلی فی المحراب، او دی ولاړو چې مونږ یې کاو په عبادت خانه کې، بس ملائک راغل زیر او تورکا زیر او تو دی. آیات کې الله تعالی ذکر کوي استجابت د دعا د زکریا علی السلام، بس دعای قبول شو، الله تعالی دعا قبول کړه. وهو قائم يصلي في المحراب، يصلي دو معنی هم پسرینو بیان کړی دي، یو قول دار چې صلات تو معنا د مون سره دي، مون دې کاو په عبادت خانه کې. نور دین او مسلمان معلوم شول هم پسرینو، یو سړی په مانځ باندې ولاړ دي، نو هغه ته د ضرورت په مقدار باندې आवाज کولای شي، تا ته به आवाज نه کوي خو ته ته आवाज کولای شي، که اوس یو سړی دې په مانځ باندې ولاړ دي او نور مرګري دي، هغه په مانځ باندې ولاړ دی، لوی بزرګ دی، ځان جوړ کړی دی، ته تو وایې هلکه زه ورځم او دسماتی کوم او ته چې راوځې بس زه به بیا راوته یم، یا ته چېرې انتظار وکړه بار زه پلانی دی ته ورځم، ته ورمونځ نوزګار شوی زه پلانی سره ملاقات کوم ورځم، نو سړی په مونځ باندې ولاړ دی خو هغه ته دا خبره کولی شي. نو زکریا علیه السلام په مانځه باندې ولاړ دی په عبادت خانه کې، ملائک راغلل آواز یې ورته وکړه، وې زیر مې در باندې زیر د باندې کوم، الله تعالی د لزوی درکې، وې دا خو ډېره ناشنا خبره ده، څنګه زویر را کوي. یا دویم قول مبصرین داري چې یصلی په معنا د یدعو سره دی، زکریا علی السلام په عبادت خانه کې دی، ولار نه دی ولار دی او دعا غواړي، یصلی په معنا یدعو سره دی. نو بیا یو بل مسله معلومه شوله، دعا لکه سرنګي چې په ناس ته باندې غختل چې را پکار دی، نو کله کله دعا په ولاړ باندې پکار ده، په ولاړ باندې دعا کوي، زکریا علی السلام دا دعا په ولاړ باندې کړی و. وهو قائم یصلی په المحراب، منځ کې او په عبادت خانه کې دعا غختل په عبادت خانه کې، نو ملائکو تسویل ان الله یبشرک، دا د غنا د تو د پاره تفسیر دی، اوس اواز یو تو کا غواز سره ان الله یقینا الله تعالی یبشرک، زیر درکې تعالی را بی یحیی په یحیی باندې، نو ملم د اسمان نظر په ناراضی طالب الله تعالی زوی درکې او نوم به یحیی د ارسن اخلاص دان چې اختلاف پکې راغی، او دا نو ملک دمو ده الله د زوی درکې او نوم سره لګل چې دا غي یحیی نومي. مصدقا تصدیق کون کے ویدہ بی کلمتین دا کلمی من اللہ دا اللہ تعالی دا طرفنا لدی کلمین مراد چا شیرے مفسرین لکلی دی مراد درین تورات و انجیل و نور کتابون دی دا دین چا مخ کی کم کتابون راغیر اللہ تعالی را لکلی دین دا غی تصدیق بکی دا غی تعید بکی و سیدن او دیو سردار وی سیدن تفسیر جلالین وی مطبوعن دا با مطبوعی دا خلقو امیر بی مشر بی او خلق بی تابیداری کئی سیدن تقریبا مفسرینو دا دی نها لس معنی دا دی ذکر کردی دی غرائب تفسیر مانا کردی دا سیدن پا مانا دا کریم انصر دی دا با عزت مند وی تفسیر جلالین مانا کردی دا سیدن مطبوعن دا با چلے مطبوع بوی دا سی غرائب تفسیر مانا کردی دا وی شریفن دا بر شرافت و دا عزت والی بل معنی کړی دا وای فقیهن د الله تعالی په دین باندې بپویي او زحاک رحمت الله علیه وای سید چاته ویل کیږي الحسن الخلق چې خیسته اخلاق دا غین واغی ته ویل کیږي نو تاسو وای چې کومه یو معنی پکنه دا صحیح ټولی صحیح دی د الله تعالی پیغمبر دی اخلاق هم برابر دی عزتمن هم دی مطبوع هم دی او د الله تعالی په دین باندې پوی هم دی د الله تعالی تابعدار دی تقوادار دی صبرناک دی دا ټولی معنی پکشته دی لس معنی چرے صاحب اللباب دا ذکر کری سن ستا استماع ویللی و حصورن او پاک لمن ایبوی حصورن پاک لمن ایبوی و نبی جم من الصالحین حصور حق چا تولے کی گی چیاغا زناناو تا راتل نکی پا بدکاری سرا اغیط تولے کی گی حصور پختو کی اغیط پاک لمن ایبوی لمن پاک دا داخ پی ندلگی دلے و نبی جم من الصالحین او وی بدا دی پیغمبر من الصالحین وی بدا جماعت دنی کانونا و نبی جم من الصالحین داود انبیاء علیہ السلام د جماعت نه یعنی الله تعالی به دې ته پیغمبري ورکي بس الله تعالی او ته دغه وحی وکړه الله تعالی ملائک راولې غلو دا خبره او توکړه قال زکریا علیہ السلام ویل دا بل دعا ان یکون لی غلام سرنګ کیدل شي زمانه پرالک زما به بچی څنګه کیږي انا فمانه د کی په سره دی دې کې بعد خلک چیرې خطا شوی دی وای زکریا علیہ السلام ګوره چې یو ځای د الله تعالی نه دعا وغوښتل بیا ملائک راغی زیل او تورکی نو بیا څنګه وچ کیږي وسنګ بکیږي نو دا څنګه کتان لی دتا خو دعا کوله کنه نو دا وی دا زکریا علی السلام وای څنګه دا د تپوس کړی دی بیا نو تاسو وای چې دا انا په معنا د کای په سره دی زکریا علی السلام دعا وغوښتله الله تعالی بالکل په دی باندې پوه شمه ته مال زویرا کولای شي خو زمانه بکیږي په څه طریقه باندې زبر دی بډاوالی په حالت کې هم کنه واپس به ځواني ګم د دې خزینه به کیږي او کنه د بلې زنانه نه وکیږي دا خدمه خو بیخي شنډه شوی در بچو دراوړو نه ده نه د کیفیت ته پوس کوي طریقه د بچی به څنګه ای الله تعالی مال څنګه زوی راکې زه خو بیخي بډا شیم زوی پېما او خدمه بیخي شنډه شوی در بچو دراوړو نه ده الله څنګه به بچی کیږي زم ان یکون لی غلامن ترنګ کیدل شي زماره پرالک زماره پر بچی څنګه کیږي وقد بلغنی الکبر او حال دار چې رسیدلې د ماته بډا والے و مراتی عاقر او خزه د ماشنده ده عاقر جمع د عقر ده مفسرین لیکلی دي امام قرطبی رحمت الله علیه و عقر په عربی کې ویل کیږي د شګو ډیر کې ته ویل کیږي پاغي باندې بوټی نه راخیږي دا سی ډیر کې د بالکل پاغي کې بوټی نه پاغي کې پاغي هغه ته په عربی کې عقر ویل کیږي امام قرطبی وی نو هغه زما خزه د سیداله کې ډیر کې دا هغه به خښره شوی د دومره بوټی پینشتره معنی دا چې هغه د اولاد نه ده نو قال ویل جبريل علی صلوات و سلام تو ویل قال ویل الله تعالی قال الله تعالی او ویل قال د پار فاعل الله تعالی دی یا دویم قول لري چې مراد دی نه جبريل علیه السلام دی جبريل علی السلام سره خبرې کوي کذالک تبهم دغسی الله یفعل ما یشاء الله تعالی کوي هغه کار چې الله تعالی یو غواړي بس تاسو به یې دغسی خو الله تعالی هغه څه کوي چې الله تعالی یو غواړي بس هغه کیږي نو بس لنډه دا شوره چې ته به بډای دغسی دا زنانه بری بالکل دغه سی بډایي نه به بل واده کی او نه به تزوان کیږي ان یکون لی غلام دغه معنی شو بچی به من څنګه کیږي دغه سی بری کیږي لا څنګه جته خزه بری هم دغه سی بډایي او ته هم دغه سی بډایي بس الله تعالی دل بچی درکې قال ویل زکریا علی السلام رب اجعل لی آیه ای رب زما اوګر دې زما نه پاره یو نخه بس اوس خو به دی وانی پوی شو بچی می خامخه کیږي بس دل هم خوان ورک او سړی کله دسی یو زیره چاته میلاو شي ناغه بیا نور خبرې کوي خاص سید الله تعالی زوی می کیږي بالکل په دی باندې می خو یقین ناغه خود لري زوی دا کی دو د پاره به څه علامه نه خو سې چې زما د زنانه حمل پیدا شو د دې نه خو سې د دې یو نه خورات الله تعالی راو خای کنه چې خو په خوشاله شمه وسط الله تعالی نه خور خای نہ خدار چې الله تعالی وستا راجب بند کی دا جب وستا دری ور دی بند ای ته خبر نشی کولای د خلکو سره ها دا الله تعالی ذکر وکي د الله تعالی ذکر کولای شي دا غینه بری بجب بند نه ای عام نور خبرې بنشی کولای ته نو کله چې استاد دا جب بند شولا نو ته دی باندې پوه شې چې زما د زنانه حمل پیدا شو او ودی کی او دقیقه باریک اشاره د بلی خبرې ته لکه سرنګی چې دا چالان جب الله تعالی بندول شي نو دغه سی هغه بند زنانه چې دغه بچی نشی کېدل هغه الله تعالی چانه ولې چالانه ولې چې الله تعالی غل بچی ورکی دی ته ویل کی حمل الزد علی الزد دې سوې حمل د یو زد په بل زد باندې دا جب خو گویا د کنه نو چې الله دا قدرت لري چې دا جب ستا بندول شي بس ته جب به اړه راړي خبرې په نشی کولې نو الله تعالی دا کار کولی شي چې هغه زنانه چې هغه د بچونه بالکل بند و هغه الله تعالی بچی ورکولی شي دته وی حمل الزد علی الزد. قال ویل زکریا علیہ السلام ربی جعل لی آیه ای رب زما اوګر دې زما لپاره یو نخه دې دې کې تفسیر جلالین لیکل علی حمل امراتی چې زما زنانه به کله حامل کیږي علامه تر دې علامه وخا. قال نو اول ته الله تعالی یا جبرئیل علیہ السلام دا جبرئیل علیہ السلام دا الله د ترت نراغله دی والله دا خبر یو تکي آیات وکانه خو استاد دا الله تکلم الناس خبر بنشي کوي تر خلکو سره یا خبر بن کوي تر خلکو سره سلاسته ایام درې ورځې الا رمزا مگر په اشاره باندې بس څه کار دیو ضرورت دین په اشاره باندې بدغه کې دغه بن کوي خبر بن کوي وذكر ربک كثيرا یادوا الله تعالی در ډین د خبرونو مراد چې عامي خبرې دي نور د الله تعالی ذکر او دغه کول شي یادوا الله تعالی در ډیر وسبح بالعشی والابکار او پاکی بیانو د الله تعالی سبایي او بیګای بس ذکر کوا ذکر تکار وایا الله تعالی بدل اولاد درکای الله بدل اولاد درکای. غرایب تفسیر لیکلی دي وذکر ربک کثیرا وذکر ربک بالقلب الله تعالی یادوا پزله سره الله تعالی یادوا مخکې تاسو ما یو خبره کړی و اصل ذکر هغه سره سعید ابن جبیر رحمۃ اللہ علیہ وی اصل ذکر هغه اطاعت الله تعالی دی نو وی فمن لم یطیعه لم یذکره مخکې تاسو سره قول ما ویلو التفسیر المنیر او امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دی اصل ذکر سره د الله تعالی اطاعت دی نو د الله تعالی ذکر کوا ته ډیر وسبح بالعشی والابکار او پاکی بیانو د الله تعالی سبایي او بیګایي بیا ذکر دا وذکر ربک کثیرا کثرت چیرې دا په دوه قسمه نه یو ته ویل کیږي کثرت په اعتبار د تعداد سره او دویم ته ویل کیږي کثرت په کثرت معنوي نو دل د کی اصل چیرې هغه کثرت معنوي مراد دی اصل کی ډیر خلک داسي چې هغه یو لاکھ زره سبحان الله الحمدلله الله اکبر وای نو دی کثرت په اعتبار د ظاهر سره یعنی تعداد دا ډیر زیات دی خو لیکن اخلاص پکې نشته د نبی صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې نه دی هغه قبول نه دی او کم ذکر چې هغه کې کثرت معنوي دی معنی دا شوره چې ذکر کم دی خو لیکن هغه په طریقه د نبی صلی الله علیه وسلم باندې برابر دی نو هغه ته ډیر ذکر ویل کیږي الله تعالی ډیر یاد وذكر ربک کثیرا الله تعالی یاد وډین وسبح بالعشی والابکار او پاکی بیانو د الله تعالی سبایي او بیګانی به بیګای دین مراد یې ټول وختونه تی مراد دی خود دې دو وختونو تخصیص ته ډیره پاره شوی دی دا ډیر زیات مهم وختونه دي علما ولې کړی دي اول او اخر دي ګرځوي دي سحر او بیګای نو اشاره شو ټول وختونو کې الله تعالی یاد خدا تخصیص سره دو وختونو شوی دي ځکه دا ډیر زیات مهم وختونه دي ان شاء الله بل ځای کې ورده یو وضاحت په یو ځای کې وکړو دو وختونه سبایي او دغه سي ماجګری ټیم نو سبایي چې د مسلمانانو نه لاړ په خوب کې لاړغه په دې کې رزق تقسیمېږي په دې وخت کې او څوک چې نه حدیث کرا غلی دی امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ دغه لپاره مستقل باب قائم کړی دی نبی صلی الله علیه وسلم به کله د سار مونږ وکا نبی علیہ السلام بر خپل د مانځه په دی باندې کې ناشته د مانځه په دی باندې پکې ناشته او ذکر اسکار وکاو تر دې پورې چې نور براو خاتو نو دوه رکعات یا څلور رکعات مونږ به وکا نو ما سار خو خلکو نه بدی کې لاړ په خوب کې خلکو نه لاړ هغه ځای شو هغه او ماجګر چې هغه په کرکټ کې لاړ د مسلمانانو په کرکټ کې یا په چکر کې لاړ وای راځه چې چکر لا او یا راځه چې لاړ شو بازار ته لاړ شو او یا راځه چې ور شو دې کرکټ لور شو او یا فوټبال دی یا والیبال دی یا بل شي چکر لاړ شه خیر دی زلار شه الله تعالی ذکر هم کا غیبت پکې مکا بل خبرې مکا بازار ته لاړ شه په سنت طریقه باندې لاړ شه دلاری په خی طرف لار شه سوک دل مخې له درځي سلام وته وک دا نیت وک چې په دلار کې یو ضعیف سوکو یو پیټه نشو چې تاولې هغه به سره واخلم لګ سلام به وکم په خلکو باندې بازار ته چلاړم د بازار دعا به ویم بیا په بازار کې یو سړی دی مثال یو بیکار سړی دی ولید نو بیا هغه بل دعا ده چې هغه بل دعا ته وی دا د الله تعالی نعمتونو ځان تر یاد کړي په شرعي طریقې باندې معاملات نبی علیه السلام کړی دي بیا یو شی نه اخلي نو پاغي کې مخنیت وکړه بس لار شه خیر دی چې کړل لار شه نو دا خبرې په مطلب باندې به تاسو پوه شئ نو بل عشی ول ابکار سبایي او بیګای دا ډیر جت مخصوص دا ډیر جت بهترین ټیمونه دي مسلمانانو لپاره الله رب العالمین دی د ټولو مؤمنان مسلمانانو حفاظت وکړي نن سبا مسلمانان دغه دوه ټیمونه چې ځای کړی نو سار چې کوشش کوي د سار مو د کیږي حرام مې وته نه دی ویلي مونږ یو ځل دا مسله بیان کړی و مونږ مخ کې جره دا مسله بیان شوی یو کس ته پوس کړی و چې سار مانځنه ورستو خوب څنګه دی نو مونږ یې خنه دی خه کار نه لري چې دا خوب څوک وکړي بیا چې یو کس رابطه وکړه شي یو عالم یو مولوی سی وایي چې یاره دا مسله صحیح نه ده الکه مارته وی چې امام مسلم رحمت الله علیه دې لپاره باب قائم کړی دی وای نه دا جایز دی نو ناجایز ته چا ویلی ته په مسله باندې پوه شوی چا ته حرام ویلی دی حرام ته زنه وې ما زوې ما خه کاردار چې په عبادت کې مشغوله شي په ذکر اذکار کې مشغوله شي نو بیا مې هغه ته دا ویل چې ته په خپل کور کې بډای زنانه وګوره یو سپینګیر سړی ته وګوره زمان ردی مسلې ته پوس مکوه یو زوی په سړی دی چې هغه په هیڅ باندې نه پوهیږي توې کاکا زر نه وي مسلې ته پوس کوم هغه به چې ما علم نه لیکلې او توې بیا مننه کوم خیر را جواب راکړه هغه جواب دار چې یو سړی د سار مونږ کې واپس به سړی ته ورغورځيږي سملی او بل سړی هغه د خپل هغه مسله باندې کینی او دیو غنټه یو نیمه غنټه ذکر وکیا دوه درې سپاری تیراوت وای کاکا کتا علم نه لري کړه دی بس جواب دی مسلې کم یو سړی غوړه دی اقا سړی وته لس جواب درکې کم یو غوړه دی ته یو بوډا یبای نه تاسو ته وکاو توای بچی یو سړی دغه مونږ کې بیا چې بستری ته غلې ور وړ یو سم لیو دشي او بل سړی د چاغه قران نه وخلې درې سپاری تیراوت وکیا بای کم یو بغوري نو ما او ته ما او ته حرام نه دی ویلې ما او ته ناجایز نه دی ویلې چې دا ناجایز دی زویم غوړه داري چې خوب نه کړلې شي او دا غیر پر احادیث ترې وای دا حدیث ضعیف دی دا ضعیف احادیث درې درجی دی محدثینو ذکر کړی دی تور شدا کتابونه جره دا یو سړی یو مسله بیانې دا غی ګټونه وکټلی ټول نو ضعیف احادیث په باب د فضایلو کې درې قسمه احادیث ته علماء ذکر کړی دی نو په احادیثو ضعیفو باندې په باب د فضایلو کې باندې عمل کول شي دومره زیات اجر او ثواب دی دومره ګناهونه الله تعالی معاف کوي لکه سمندر د زګمر ګناهونه الله تعالی ولاغه معاف کوي توبه واسي الله تعالی واړه ټول معاف کوي او دومره اجر او ثواب دی کی دومره اجر او ثواب لکه د ابراهیم لکه د اسماعیل علی السلام په اولاد کې چې څوک گرفتاری او غلامان یې وغه آزاد کړي دومره اجر او ثواب لري نو نبی علی السلام به کیناسته سید نبی علی السلام کیناسته لري بیا د دې درې درجه علما ذکر کړی دي د ټولو نه بهترین صورت ادارې چې په کم ځای کې مونږو کې پاقه ځای کې کینی دا اعلی درجه ده دویم علما ذکر کړی دي دویم درجه ده دا چې په کم ځای کې مونږ کړی لري بیخي په غځې خو کینی نه خوره د غځې په حکم کې کوم ځای ده پاغي کې وګرځي راو ګرځي مثال په جمعات کې مونږ کړی دي جمعات چې څومره حدود دي د دینه بهر ته نه وځي او اخر ده کړه خپل ځای نه پاتې لکه وګرځي راو ګرځي په کې به جمعات کې ده نه یا په کوم کمره کې مونږ کړی دي په کوم کوټه کې نو پاغي کې وګرځي راو ګرځي خو بار ته لاندل شي او دریم دار علماء لیکلي دي چې د غځې نه هم بار ته لاړ شي هغه کوم ځای چې هغه یو حکم دی دا غینم لاړ شي بار ته خو لیکن په ذکر اسکار کې مشغوله شي په ذکر اسکار کې مشغوله شي بیا چې کړه د اشراق وخت داخله شي نور نوځي یوانی ځای ادونی زین ور راوچت شي علماء ذکر کړی دی یوانی ځای ادونی زی څومره دی پاو سات په شلو منټو کې دې دومره نور چې راپورته شو نو کله چې سلیکې چوکړه په دغه وخت کې ومن نه کېده کبه دې کې په دغه وخت کې د شیطان سجده کوي نو د عبادت الشمس سره بیا چې موافقت را دي مشابهت را دي کله چې لک خر راپورته شو نو بیا چې دوه رکعات مونږ کوي سره رکعات مونږ کوي او بیا دې خدای وبخښي په کم طرف باندې بیا ځکه بیا بازار ته دی او کبه غر ته دی او کبه پټی ته دی او کبه ارسکه بس په سنت طریقه باندې بیا مخ ته چره خپل زندگی تیروه الله تعالی دې عمل کولو توفیق نصیب کړي صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحابه اجمعین.